son hella bad. Kay tagal ko ng dalangin, mahigpit mo akong yakapin. Hindi ko sukat akalain ang lahat ay magkakaganito. Sinasambit mo ang pangalan, mga kamay ko ay hawak mo. Walang kasing tumbas na yaman ang pagkakataon ito. Bakit ngayon mo lang naramdaman sa dami ng mga taong nagdaan? Tila tayo ay busy manipis upang hindi mapatinay magbibis. Na parang sarang bola na hinihila pa sa piling ko, bitawan mo. Huwag umalis ang sinasabi, lahat ay gusto mong mabawi. Mga nagdaramay na hati, kilala mo pa ba ako? Sa alaala nakatali, salita na sari-sari, nagaling sa'yo mga labi, patalim na itinarap. Bakit ngayon mo lang naramdaman sa dami ng mga taong nagdaan? Tila tayo ay bising manipis upang hindi mapatiday magtitiis. Na parang sarang wala na hinihila pababa, on. Ikaw pa rin ang rason kung bakit ba ako nasa alapaap ngayon. Dami-dami kong gusto sana na itanong, pero kung nandito na ako, baliwala na din ang iyong tugon. Kaya mangyari na ituon na lang ang pansin sa mga sumbat na huling maririnig na mula sa akin. Di pa man ako nawawala, bakit ba ang bilis mo agad tanggapin na wala ng pag-asa ba? Masal ba? Bagay na gusto kong sagipin. Yun na lang naman ang dahilan kung ba't ako nabubuhay. Sa mundo ko ay kumukulay, ikaw na gusto ko sana makasama ko hanggang sa kabilang buhay. Tila hinatid mo ko dun sa dapat ko nahiga ang hukay. Inulang ba kayo lumabi sa paglalabing, eh bakit ka na umay? Yan lang ang katanungan kong nais magkasagot. Paliwanag na magpapatras sa akin sa liwanag sumalubong. Pero malamang kung nais mo tulungan ako makabangon, ikaw ay nandirito. Ito yung papatalon ako sa saya o lungkot. Ikaw ang dahilan nito. Akin sa aking bisni na kay sarap, kahit mga halik mo'y napanggap. Habang ng biyahe ko'y patapos na, hindi lang ka ng segundo lima. Na parang sarang ulan na hinihila pababi, mga alaala natin dalawa. Sana ay mahanap mo ang tunay at totoo. Kung hindi sa piling ko, bitawan mo. Kay tagal ko ng dalangin, mahigpit mo akong yakapin. Hindi ko sukat akalain ang lahat ay magkakaganito. Kay tagal ko ng dalangin, mahigpit mo akong yakapin. Hindi ko sukat akalain.